Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Καλώς ήρθατε, γεια σας. Πίσω σελίδες, Μάριος Διονέλης. Τρίτη, 9 ο Φλεβάρης. Και λυκνιζόμαστε όλοι έτσι σε ρυθμούς swing. Όλη η χώρα, όλη η Ελλάδα σε ρυθμούς τραπεζωμάτων στην Ικαρία, σε ρυθμούς διαψεύσεων, σε ρυθμούς λογοκρισίας σε ό,τι αφορά τα τραπεζώματα στην Ικαρία, σε ρυθμούς Βορύδη που λέει ότι πώς να αποτρέψεις τις εκδηλώσεις αγάπης για αυτόν τον Πρωθυπουργό. Ναι, ο Βορύδης τα λέει πάντα τσεκουράτα. Σε καταγγελίες για το τι συμβαίνει στο χώρο του θεάματος, σε άνδρες παλαιάς κοπής, σε πρόστιμα σε χαροκαμένες γιαγιάδες. Να, με τέτοια ζητήματα προχωρά η χώρα και πορεύεται και όλα μπερδεύονται γλυκά και όμορφα και βεβαίως ανέμελα. So let those funny people smile. How can there be a virgin isle with dig-a-dig-a-doo, dig-a-doo-doo, dig-a-dig-a-doo, dig-a-doo, swing it. Ο μήνας έχει 9. Και αν δεν είναι αυτό υπονοούμενο και έτσι ένα υποδόριο σχόλιο του ημερολογίου για όσα ζούμε, αν δεν είναι η 9η ημέρα του μήνα η μέρα της ανεμελιάς. Αυτό, ξέρετε, έρχεται από τα παλιά, λέει, από τη μέρα που πληρώνονταν οι δημόσιοι υπάλληλοι, και στις 9 ήταν πάντα η μέρα που ήταν έτσι πιο εύθυμη, πιο χαρούμενη. Για τώρα, τι να σας πω, δεν ξέρω αν αλλάζει πολύ, ειδικά εν μέσω σκληρών lockdown η κατάσταση. By nature, if you don't say dig-a-dig-a-do your mate, you're gonna lose your pop. So let those funny people smile. How can there be a virgin isle with dig-a-dig-a-do, dig-a-do-do? Στο πίσωσελίδες.gr μπορείτε να βρείτε και εμένα και την εκπομπή και τις προηγούμενες εκπομπές φυσικά, και να στείλετε τα σχόλιά σας για όσα συζητάμε εδώ. Τρίτη, 9 ο Φεβρουάριος, όπως σας είπα, και ένας Φλεβάρης που έχει μπει με πάρα πολύ δυναμικό τρόπο. Θα μου πεις, ποιες είναι, κάνε μια ιεράρχηση ρε παιδί μου, γίνε λίγο αρχισυντάκτης του εαυτού σου σε αυτήν εδώ την εκπομπή και κάνε μια ιεράρχηση. Είναι το σημαντικότερο θέμα το τραπέζωμα του Μητσοτάκη στην Ικαρία, ή είναι το σημαντικότερο θέμα έναντι και του τραπεζώματος οι εκτιμήσεις ότι ίσως να είναι και 100.000 οι φορείς του κορονοϊού στην Αθήνα και ότι εδώ τα πράγματα, στην Αττική συνολικά, και ότι εδώ τα πράγματα πάνε πάρα πολύ άσχημα. Θα απαντήσω στο ερώτημα χωρίς περιστροφές, χωρίς καμία αμφιβολία, χωρίς κανέναν ενδιασμό. Προφανώς, προφανέστατα, η πορεία της υγειονομικής κρίσης και ό,τι σχετίζεται με αυτήν είναι ζήτημα πολύ σημαντικότερο, πολύ μεγαλύτερης σημασίας σε σχέση με τα στραβοπατήματα, τις ανεμελιές ενός πρωθυπουργού και όλα όσα ζούμε τις τελευταίες ημέρες, τα τελευταία 24 ώρα. Μόνο που υπάρχει μια μικρή λεπτομεριούλα. Αυτές οι ανεμελιές του Πρωθυπουργού παίρνουν μεγαλύτερη αξία, όχι επειδή, βρε παιδί μου, τι να σου πω, να ήμασταν σε άλλη περίοδο, θα έλεγες έκανε και μια στραβή ή κάπου, ας πούμε, του κάνεις κριτική. Θυμάστε και πριν τον κορονοϊό που πήγαινε για μπάνιο συνέχεια στο Μαράθι, βρε παιδί μου, κάθε εβδομάδα στα Χανιά ήτανε να κάνει διακοπές, και τη μία από εδώ, την άλλη από εκεί. Μετά πήρε το Σινούκ για να πάει, αφού είδε τον Ντόμ Χάνκς, για να πάει να δει στην Επίδαυρο, και τότε κράζαμε και δικαίως κράζαμε. Αλλά ρε παιδί μου, ήταν ένα παράπλευρο θέμα στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Τώρα λοιπόν, ακριβώς επειδή γίνεται όλος αυτός ο χαμός με την πανδημία, με τα μέτρα, με όσα ζούμε. Ακριβώς γι' αυτό είστε ο ίδιος, αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ, που δίνετε περαιτέρω περισσότερη σημασία στα στραβοπατήματά σας, ακριβώς για το timing στο οποίο συμβαίνουν. Και όλα αυτά εν μέσω Λιγνάδιδων, εν μέσω Χαϊκάλιδων, εν μέσω Φιλιππίδιδων και όλων αυτών, Σπυρόπουλων βεβαίως, και όλων αυτών που τις τελευταίες ημέρες βρίσκονται από εκεί που ήταν στο απόγειο της, δεν θα πω της δόξας, της αναγνωρισιμότητας, ίσως είναι μια πιο ταιριαστή λέξη, ξαφνικά να είναι επίσης, να παραμένουν αναγνωρίσιμοι, αλλά με μια αντιστρόφως ανάλογη σημασία της έννοιας. Και όλα αυτά να καταλήγουν σε μία δυσάρεστη διαπίστωση, οδυνηρή διαπίστωση για το τι συμβαίνει στο χώρο του θεάματος, που δεν είναι μόνο ο χώρος του θεάματος και της δημοσιογραφίας και της πολιτικής, να είστε βέβαιοι, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο λειτουργούν, αλλά που αρχίζουν να σπάνε τα στόματα, να σπάνε τα αποστήματα και να ανοίγουν τα στόματα, με αφορμή και με εκκίνηση βεβαίως, να μην το ξεχάσουμε, την υπόθεση της Σοφίας Μπεκατόρου, η οποία κρίθηκε ότι πρέπει να μπει στο αρχείο γιατί έχει παρέλθει ο χρόνος και πλέον έχουν παραγραφεί τα αδικήματα του φερόμενου ως βιαστή της από την Ομοσπονδία Ιστιοπλοείας. Με το Λιγνάδι, τον πρωθυπουργικό φίλο, να απειλεί κιόλας ότι αν προκληθεί επισήμως, παρά τα όσα έχουν γίνει την προηγούμενη εβδομάδα, παρά τις παλινοδίες και το ξεμπρόστιασμα και του ίδιου, αλλά κυρίως της ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, της κυρίας Μενδώνη δηλαδή, και της Υπουργικής Συμβούλου, θα πω εγώ, της κυρίας Παναγιωταρέα, με όλο αυτό που συμβαίνει, παρόλα αυτά απειλεί κιόλας. Ενδεχομένως να είναι και μια γραμμή άμυνας σεβαστή απολύτως του κάθε κατηγορούμενου. Η γραμμή άμυνας είναι σεβαστή. Αλλά μέσα σε όλο αυτό και στους άνδρες παλαιάς κοπής σαν το Χαϊκάλι, εκεί κάπου μέσα έρχεται και το ερώτημα τι από όλα αυτά. Τι από όλα αυτά θα φτάσει στους τηλεοπτικούς σας δέκτες. Και το σημείωμα της ΕΡΤ, το σημείωμα της Γενικής Διευθύνσεως της ΕΡΤ, πήγαν από τη ΣΥΕΝΕΔ, αλλά ίσως δεν πρέπει να το χοντρίνω τόσο, το σημείωμα της Γενικής Διευθύνσεως της ΕΡΤ προς τους διευθυντές παραγωγής είναι: μην δείχνετε την εικόνα από την Ικαρία, μην δείχνετε τον Λιγνάδη μαζί με άλλους, εννοώντας τον Πρωθυπουργό που είναι φίλος του προσωπικός ή την Λίνα Μενδώνη, αλλά δείχνετε τον μόνο του για να βγει μόνο αυτός στον ντάκο. Και ξέρετε, αν κάπου σου κάνει εντύπωση, το σημείο βεβαίως να πω ότι αποκάλυψε ο Χρήστος Ξανθάκης, ο δημοσιογράφος, ο συνάδελφος, καλός συνάδελφος, και από εκεί και πέρα ξεκίνησε ένα γαϊτανάκι δηλώσεων, διαψεύσεων και λοιπά. Διαψεύσεων που στην ουσία επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες. Αλλά θέλω να το πάω λίγο πιο πέρα. Νομίζω αυτά τα ξέρετε σε γενικές γραμμές. Τα έχετε ακούσει και από χθες. Έχει γίνει θόρυβος που φτάνει μέχρι πια και στη Βουλή. Συζητήθηκε το θέμα του πώς ακριβώς λειτουργεί η ΕΡΤ. Αλλά επειδή για τα θέματα των μέσων ενημέρωσης και του δημόσιου διαλόγου και της πληροφόρησης, της πληροφορίας που λαμβάνουμε ως πολίτες, θα έλεγα ότι η εκπομπή έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θέλω να κρατήσω, να τραβήξω μια κλωστή από αυτό το θέμα της ΕΡΤ και να θέσω ένα ερώτημα. Γιατί άραγε δεν μας εκπλήσει? Γιατί βλέπεις μια φωτογραφία ενός χαρτιού κρεμασμένου στην αίθουσα σύνταξης ή στο χώρο, εν πάση περιπτώσει, των παραγωγών της ΕΡΤ, που να λέει ότι προσοχή, δεν παίζουμε πλάνα από Ικαρία, βίντεο και φωτογραφία, και το λιγνάδι τον παίζουμε μόνο του, χωρίς άλλους δίπλα για να μην εκτίθενται. Γιατί δεν σου κάνει εντύπωση? Γιατί το θεωρείς κάτι φυσιολογικό? Γιατί είσαι έτοιμος να το αποδεχτείς σχεδόν, με την έννοια ότι δεν μπαίνει στη λογική του? Έλα ρε εσύ, γίνονται τέτοια πράγματα? Λέει ένας μέσα σε μια αίθουσα σύνταξης ενός δημόσιου μέσου ότι παιδιά, αυτό το θέμα το κρύβουμε από το κοινό, από τους τηλεθεατές μας. Το άλλο θέμα το κρύβουμε το μισό, δηλαδή σε μια φωτογραφία κρύβουμε τον δίπλα και δείχνουμε μόνο αυτόν που είναι υπεύθυνος για να μην υπάρχει κάποια πολιτική ταύτιση. Γιατί δεν λες, έλα ρε, γιατί δεν πέφτεις από τα σύννεφα γι' αυτό? Ποιος φταίει που δεν πέφτεις από τα σύννεφα γι' αυτό, ειδικά στην ΕΡΤ? Για το πρώτο μισό λοιπόν της εκπομπής, και ενώ συμβαίνουν όλα όσα ζούμε τις τελευταίες μέρες, ειδικά εκεί στην ΕΡΤ θέλω να σταθώ λίγο και επί προσωπικού, αν θέλετε, μιλώντας, όσο με παίρνει, δεν έχω καμιά ιδιαίτερη σχέση ούτε επαγγελματική ούτε εργασιακή με την ΕΡΤ φυσικά, αλλά έχω μια άποψη για το πώς θα μπορούσαν να είχαν πάει τα πράγματα, για το πόσο μεγάλη ευκαιρία χάθηκε για την δημόσια τηλεόραση, την δημόσια και όχι την κρατική τηλεόραση. Είναι απολύτως ξεκάθαρα και διαφορετικά αυτά τα δύο, οι σημασίες αυτών των δύο λέξεων, του δημόσια και του κρατική τηλεόραση, για το πόσο μεγάλη ευκαιρία χάθηκε με τον αγώνα των εργαζόμενων στην ΕΡΤ. Staring to your eyes, but you look right past me into the air. What's it like standing in your shoes to have never felt the belt of somebody's abuse? I take the bottle and I'm dipping for all my heroes that have passed. Alas, you've left this, but your story they will last. Uninspired by the recruiting call. Independent we stand, independent we fall. Αν έχετε χάσει την εξέλιξη του θέματος, να πω πολύ γρήγορα, αν τυχόν και δεν έχετε ακούσει γι' αυτό, ότι δημοσιεύτηκε από τον συνάδελφο, τον Χρήστο Ξανθάκη, το σημείωμα αυτό που έλεγε SOS, προς συναδέλφους παραγωγούς, δεν παίζουμε φωτογραφία αλλά ούτε και βίντεο Κυριάκου Μητσοτάκη από τη βεράντα του σπιτιού Στεφανάδη, τραπέζι, σε παρένθεση, Ικαρία. Επίσης παίζουμε μόνο πλάνα του Δημήτρη Λιγνάδη, όχι με άλλους. Σας ευχαριστώ. Χωρίς υπογραφή από κάτω. Ένα σας ευχαριστώ. Αυτό λοιπόν ήταν που δημιούργησε το σάλο. Βγήκε, αφού έγινε και ανακοίνωση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και της αντιπολίτευσης και από το ΚΙΝΑΛ και από το ΚΚΕ. Γενικώς καταλαβαίνετε ότι τέτοια θέματα ερεθίζουν και δικαίως ερεθίζουν στο τι είναι αυτά ακριβώς που μαθαίνουμε από τη δημόσια τηλεόραση. Και βγήκε ο κύριος Καφαράκης, ο Φώτης Καφαράκης, είναι ο Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης της ΕΡΤ και είπε μα τι λέτε, γιατί το μεσημεριανό δελτίο που παίξαμε τα πλάνα από την Ικαρία, και πράγματι τα έπαιξαν τα πλάνα από την Ικαρία. Και για δείτε και το βράδυ που την απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς πλάνα, που την καταγγελία του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς πλάνα, την παίξαμε και το βράδυ και ήμασταν οι πρώτοι που το παίξαμε. Και δεν αναρωτιέται κανείς, διαψεύδεις άνθρωπέ μου, ότι υπήρξε το χαρτί κρεμασμένο εκεί? Μήπως το χαρτί υπήρξε κρεμασμένο ακριβώς επειδή εκ παραδρομής, επειδή ενδεχομένως κάποιος πήγε και έκανε τη δουλειά του σωστά και μετά έπρεπε να του βάλεις το χαρτί για να του βάλεις το χαλινάρι στον πίνακα ανακοινώσεων? Μήπως επειδή σας ξέφυγε και έπαιξε στην ΕΡΤ, μήπως γι' αυτό ακριβώς ήρθε το χαρτί μετά? Στην ανακοίνωση, στην απάντησή του, και αυτός και ο Λιβάνιος, ο Υπουργός Επικρατείας, που υποτίθεται ότι είναι αρμόδιος για τα μέσα της ενημέρωσης που υπάγονται κατευθείαν στο Μητσοτάκη, μην το ξεχάσουμε αυτό, δεν διαψεύδουν το χαρτί. Δεν διαψεύδουν ότι υπήρξε ανακοίνωση που έλεγε στους παραγωγούς θα παίζετε το θέμα χωρίς τη φωτογραφία και θα παίζετε το Λιγνάδι χωρίς να είναι κανένας άλλος δίπλα. Ότι υπήρξε, ότι έγινε αυτή η ανάρτηση του χαρτιού σε χώρους της δημόσιας τηλεόρασης. Απλά λένε ότι να, εμείς το παίξαμε μια φορά, οπότε τι θέλετε. Και η απάντηση είναι ότι προφανώς επειδή το παίξατε κατά λάθος, εκ παραδρομής, επειδή κάποιος έκανε τη δουλειά του, για κάποιο λόγο που σας δημιούργησε τον ερεθισμό αυτόν, μετά βγήκε η απαγόρευση. Τόσο απλά και τόσο ξεκάθαρα. Αλλά δεν θα μείνω στα γεγονότα, ήδη μακρηγόρησα πολύ. Νομίζω ότι τα ξέρετε αυτά. Θέλω δύο κουβέντες παραπάνω για την ΕΡΤ, για τη σημερινή και για τη χθεσινή ΕΡΤ, να πω. Από το 2013, από εκείνο τον Ιούνιο, 11 Ιουνίου του 2013, που ο κύριος Κεδίκογλου ανακοίνωνε το κλείσιμο της ΕΡΤ, από εκείνα τα κλάματα στο control room, από εκείνο τον αγώνα των εργαζομένων, από εκείνη την συμπαράσταση του λαού στο ραδιομέγαρο, από εκείνες τις στιγμές που πήραν συμβολική μορφή, αν θέλετε, σε ό,τι αφορά εκείνη την κυβέρνηση, τη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, από εκείνο το σημείο και μετά κύλησε πολύ νερό στα βλάκι. Και έχω την αίσθηση ότι χάθηκε μια τεράστια ευκαιρία, πρώτα και κυρίως από τους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Και δεν θέλω να κατηγορήσω τώρα τους εργαζόμενους, μην το πάρετε με αυτή την έννοια. Θέλω όμως να πω ότι είχαν στα χέρια τους μια μοναδική ευκαιρία, μια μοναδική ευκαιρία να αλλάξουν το ραδιοτηλεοπτικό σκηνικό σε όλη τη χώρα, και δυστυχώς η ευκαιρία αυτή πήγε χαμένη. Γιατί πήγε χαμένη, γιατί δεν αξιοποιήθηκαν ή δεν αξιοποίησαν, αν θέλετε, οι εργαζόμενοι την συνεισφορά των δεκάδων, των χιλιάδων ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί για να σταθούν δίπλα στη δημόσια τηλεόραση, γιατί δεν αξιοποίησαν το μεγάλο τους προσόν να μην κινδυνεύουν με απόλυση, όπως κινδυνεύουμε, αν θέλετε, όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στα ιδιωτικά κανάλια και στα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης, αν κάτι δεν αρέσει σε αυτόν που αναρτά τα χαρτάκια με τις οδηγίες στην αίθουσα σύνταξης, γιατί επικράτησαν πάλι οι συνδικαλιστές παλαιάς κοπής που κρεμάστηκαν από την τότε επερχόμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που όταν ήρθε στα πράγματα πάλι κάτι ταγματάρχηδες έβαζε, αν θυμάστε, ως γενικούς διευθυντές, ανθρώπους με πολύ βαρύ και βεβαρημένο παρελθόν σε ό,τι αφορά την διαχείριση δημόσιων και ιδιωτικών πραγμάτων στο χώρο της τηλεόρασης, επειδή γενικά δεν το πίστεψαν, έχω την αίσθηση. Και το λέω, αν και ακούγεται λίγο βαρύ, το λέω έχοντας και μία μικρή εικόνα από μέσα. Έχοντας μία μικρή συμμετοχή σε εκείνο το κομμάτι των αλληλέγγυων, όπως μας έλεγαν τότε, τότε που και αυτή η εκπομπή που ακούτε τώρα, οι πίσω σελίδες, μεταδιδόταν από την Αίρα στο Ηράκλειο, όπου με πέτυχε όλο αυτό με το κλείσιμο της ΕΡΤ και της ελληνικής ραδιοφωνίας, των περιφερειακών σταθμών, τότε που το ΕΡΤ Open και ο αγώνας των ανθρώπων της ΕΡΤ έδειχνε μερικά σημάδια νίκης, που δυστυχώς έγινε ήττα. Και φυσικά για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις και θέλω να είμαι απόλυτα σαφής, όταν μιλώ ως αλληλέγγυος της ΕΡΤ δεν μιλώ από το κομμάτι εκείνων των αλληλέγγυων που διεκδίκησαν μετά ρόλο ή δουλειά ίσως στην δημόσια τηλεόραση. Δόξα τω Θεώ, μακριά από μένα από αυτά, μακριά από εμένα αυτά, δουλειά και τότε και τώρα έχω. Αλλά γνώμη και άποψη για το πώς πηγαίνουν τα πράγματα στην ενημέρωση και τότε είχα και τώρα έχω. Και θέλω να πω, και δεν είμαι ο μόνος φυσικά, και υπήρξαν πολλοί άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα στους εργαζόμενους της ΕΡΤ, περισσότερο από ότι στάθηκαν οι ίδιοι δίπλα στους εαυτούς τους. Και στο τέλος, για να μην σας τα πολυλογώ, εκείνο που μέτρησε, εκείνο που ήταν το ζητούμενο στο τέλος της ημέρας, όπως αρέσει και στον Τζίπρα να λέει, ήταν το να διασωθούν οι δουλειές, να διασωθούν οι μισθοί, σωστό, σεβαστό, σεβαστό απολύτως. Αλλά δυστυχώς όχι το να διασωθεί η δημοκρατία, η δημοσιογραφία, η πίστη στο πώς είναι η ενημέρωση. Και τελικά, όταν τότε συζητούσαμε και βλέπαμε πώς είναι δυνατόν, ρε παιδί μου, στη Βρετανία να αποκαλύπτονται σκάνδαλα εις βάρος της κυβέρνησης, της όποιας κυβέρνησης, από το κρατικό κανάλι, το BBC, γιατί να μην μπορούμε να το κάνουμε εδώ? Πώς είναι δυνατόν να συζητάμε για τα συμβούλια, τα συμβουλευτικά όργανα που θα συμμετείχαν και πολίτες, αν θυμάστε, που θα είχαν ρόλο και λόγο οι ίδιοι οι πολίτες ανά περιοχή, στα τοπικά, στους τοπικούς αναμεταδότες, στην ΕΡΑ τουλάχιστον, στη ραδιοφωνία. Θα είχαν λόγο και ρόλο στο τι πρόγραμμα, στο τι δημοσιογραφία, στο τι απόψεις, στο πόσες και στο πόσο ισόποσα θα ήταν οι απόψεις διατυπωμένες από τους διάβλους της δημόσιας τηλεόρασης και δημόσιας ραδιοφωνίας. Και όλα αυτά πήγαν στην άκρη όταν μετά κρεμάστηκες από μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που είπε θα την ξανανοίξουμε την ΕΡΤ, φυσικά, μόνο που την ξανάνοιξε ως καχέκτυπο αυτού που ήταν πριν. Και σήμερα είναι καχέκτυπο αυτού που ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ. Και πιο πριν ήταν καχέκτυπο αυτού που ήταν επί Μόσχιαλου. Θυμάστε ότι ο κύριος Μόσχιαλος, τον οποίο σήμερα όλοι ακούμε και κρεμόμαστε από τα χείλη του σε σχέση με τα εμβόλια κλπ., ήταν κάποτε κυβερνητικός εκπρόσωπος και υπουργός επικρατείας που διατύπωσε το πρώτο σχέδιο συρρήκνωσης της ΕΡΤ, στο οποίο δικαίως βεβαίως αντέδρασαν τότε οι εργαζόμενοι. Το 2011 ήταν αυτό, επί κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου. Και από τότε μέχρι σήμερα, σας λέω, κύλησε πολύ νερό στα βλάκι για την ΕΡΤ, αλλά δυστυχώς την ΕΡΤ αποτύχαμε. Απέτυχαν πρώτοι οι ίδιοι οι άνθρωποι της ΕΡΤ, αλλά αποτύχαμε και ως κοινωνία συνολικά. Και σήμερα δεν φαίνεται σε κανέναν απολύτως περίεργο το ότι κρεμιέται ένα χαρτάκι που δίνει οδηγίες για το πώς θα παίξουμε, ή μάλλον, συγγνώμη, για το πώς δεν θα παίξουμε το θέμα με το τραπέζο μας στην Ικαρία. Όλα αυτά τα φαινόμενα στη δημόσια τηλεόραση, στην δημόσια σφαίρα που πριν κατηγορήσεις τον ιδιωτικό τομέα, που είναι αυτός φυσικά που είναι, που δεν ξέρω αν έχεις ελπίδες να τον αλλάξεις πια, όλο αυτό είναι μία ήττα για την ίδια τη δημόσια τηλεόραση, για την ίδια τη δημοσιογραφία. Αυτός εδώ είναι ο Bill Haley, ο κύριος με το Τσουλούφι, ο Αμερικανός μουσικός, 1981 στις 9 Φεβρουαρίου σαν σήμερα έφευγε από τη ζωή, αφήνοντας αυτό εδώ κύριος πίσω του, τους Κομίτες, από το όνομά του, του Χάλεϊ προφανώς το συγκρότημα φτιαγμένο, και το See You Later Alligator, που ίσως να το ακούσουμε αν προλάβουμε πιο μετά. Για το τι συμβαίνει στην δημόσια τηλεόραση, για το γιατί δεν έχουμε τη δημόσια τηλεόραση που θα άξιζε αυτή η χώρα, για το γιατί δεν έγινε η Earth BBC, τι να σας πω, εμείς όταν φτιάχνουμε Παρθενώνες, αυτοί ξέρετε τώρα, βελανίδια, εκεί φτιάχνανε κάτι Stonehenge, κάτι πέτρες η μία πάνω στην άλλη και νομίζουν ότι έχουν και αρχαία, ενώ εμείς είχαμε ολόκληρο πολιτισμό. Εν πάση περιπτώσει, στο γιατί δεν έχουμε τη δημόσια, αστειεύομαι βεβαίως με τη Βρετανία, μην το πάρετε σοβινιστικά, λέω επειδή υπάρχει αυτή η λογική ότι εμείς τα έχουμε κάνει καλύτερα από όλους σε όλα στον κόσμο, είναι ήττα. Και το γιατί έχουμε υποστεί αυτή την ήττα σηκώνει πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, και είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και άνθρωποι που ξέρουν πολύ καλύτερα από μένα το τι έκαναν. Ξέρετε ότι πέθαναν άνθρωποι για να μείνει ελεύθερη ή για να πάρει τη μορφή που θα ονειρευόμασταν η ΕΡΤ, όχι για να γίνει αριστερή ή δεξιά, για να γίνει δημοσιογραφικό μαγαζί, για να μπορείς να είσαι σίγουρος ότι όταν βλέπεις δημόσια τηλεόραση θα έχεις την ενημέρωση που σου αξίζει, με άποψη φυσικά. Αντικειμενική ενημέρωση δεν σημαίνει, μακριά από μένα, και αυτή εδώ η εκπομπή που ακούτε προφανώς αντικειμενική δεν είναι. Προφανώς έχει άποψη, προφανώς βάζει τα ζητήματα και προφανώς παίρνει θέση. Αλλά θα το κάνεις αυτό λέγοντας τις ειδήσεις, ή θα φτάνεις να μου λες ως οδηγία δεν παίζουμε την εικόνα του Μητσοτάκη από την Ικαρία? Γιατί αυτό το έχω και στο ιδιωτικό κανάλι. Ναι, το είδαμε, αυτό συνέβη. Αλλά στο ιδιωτικό κανάλι, αν κάποιος πάει να αντιδράσει, θα απολυθεί. Έτσι είναι τα πράγματα. Μακάρι να έφτιαχνες και εκεί θεσμούς. Στην ΕΡΤ όμως δεν θα απολυθεί. Στην ΕΡΤ όμως είχες μια δικλίδα ασφαλείας ως εργαζόμενος να πετύχεις να διεκδικήσεις μερικά πράγματα. Είναι άλλοι άνθρωποι που ξέρουν πολύ περισσότερα από μένα για το τι έγινε στην ΕΡΤ, για το ποιος συνδικαλισμός επικράτησε, για το τι ακριβώς συνέβη, και είμαστε ξανά στα ίδια ακριβώς πράγματα. Ένας άνθρωπος που θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε αν ήταν ακόμα στη ζωή θα ήταν ο Κώστας ο Εφήμερος, φυσικά, από το The Press Project. Θα είχε να πει πολλά, τα έχει πει, τα έχει γράψει. Διαβάστε, ψάξτε το λίγο για το τι έγινε και πώς αντιμετωπίστηκε και ο ίδιος. Πάμε σε διάλειμμα μικρό και έρχομαι για τα υπόλοιπα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. A certain maid I know is so afraid her beau will never ask her Well, she named the day. He calls on her each night, and when she dims the light, it's 10 to 1 that you will hear her say, oh, Joseph, Joseph, won't you make your mind up? It's time I knew just how I stand with you. My heart's no clock that I can stop and wind up. Ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Τρίτη και 9 ο Φεβρουάριος. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, όπου μπορούμε βεβαίως να τα λέμε και να καταθέτετε και τις δικές σας απόψεις. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να θεωρήσετε ότι η κριτική για το πώς χάσαμε τον στόχο της δημιουργίας μιας δημόσιας τηλεόρασης που να αξίζει σε αυτόν εδώ το λαό βάζει στο στόχαστρο, όπως λέμε, τους εργαζόμενους. Όχι γιατί είναι κάτι ιεροποιημένο οι εργαζόμενοι και ότι δεν έχουν ευθύνες. Γιατί σίγουρα υπάρχουν πολλές διαφορετικές, άλλοτε αποκλίνουσες και άλλοτε συνισταμένες δυνάμεις που επηρεάζουν τα πράγματα καμιά φορά και έξω από τις θελήσεις των ανθρώπων. Αλλά εκεί ήταν μια μοναδική ευκαιρία που ακριβώς επειδή υπήρχε ο χείρωση πίσω από την μονιμότητα, μπορούσες να ελπίζεις ότι κάτι θα αλλάξει, και σας διαβεβαιώ ότι αν άλλαζε στη δημόσια τηλεόραση θα άλλαζε και στην ιδιωτική τηλεόραση, γιατί ο ανταγωνισμός σε ό,τι αφορά την ποιότητα της δημοσιογραφίας δεν θα την άφηνε ανέγκυχτη ούτε την ιδιωτική τηλεόραση, την οποία τυχαίνει να ξέρω καλύτερα σε σχέση με την ιδιωτική, γιατί δουλεύω αρκετά χρόνια σε αυτήν πια. Δυστυχώς το ότι χάσαμε το ένα μας οδήγησε στο να χάσουμε και το άλλο. Ότι χάσαμε το δημόσιο μας οδήγησε να χάσουμε και το ιδιωτικό. Και σήμερα να είσαι σε αυτήν ακριβώς την κατάσταση την οποία βλέπεις, και σήμερα να σου φαίνεται φυσικό ότι ναι ρε παιδιά, το πλάνο από την Ικαρία θα το κρύψουμε. Το λέει το χαρτί από τη Γενική Διεύθυνση. Τι θέλετε τώρα, και το συζητάμε. Και τι κάνεις και εκπομπή τόση ώρα με αυτό το θέμα και το συζητάς, αυτονόητα πράγματα. Και έτσι φτάνεις ακόμα και τα πολύ σοβαρά πράγματα που αποκαλύπτονται για κάθε pretty woman που βρέθηκε μπροστά στον εξουσιαστή της, είτε ήταν σκηνοθέτης, είτε ήταν ηθοποιός με μεγαλύτερη πείρα, είτε ήταν θειασάρχης, είτε ήταν πρόεδρος ιστιοπλοϊκής ομοσπονδίας, είτε ήταν ό,τι εν πάση περιπτώσει υπέκρυπτε και δήλωνε μια σαφή σχέση εξουσίας. Και όχι μόνο pretty woman και pretty boys καμιά φορά, αρκετές φορές από ό,τι φαίνεται, και έχουν αποκαλυφθούν κι άλλα. Και έτσι φτάνεις σε αυτά να μιλάς και να μαθαίνεις αναλόγως με το πόση πολιτική υπεράσπιση έχει ο θυγόμενος, ο φερόμενος ως θήτης. Θα προσπαθώ να είμαι σωστά, δεν λέω ο θήτης, όλα αυτά θα αποδειχτούν στα δικαστήρια, ελπίζω. Αλλά ο φερόμενος ως θήτης, εάν έχει πλάτες, βλέπετε ότι μπορεί την παρέτησή του να την συζητάμε καμιά δύο εβδομάδες, να τη διαψεύδει το ίδιο το Υπουργείο, να την γράφουν τα μέσα ενημέρωσης, να λέει μα τι είναι αυτά που λέτε, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, και μετά ένα ωραίο βραδάκι, το ίδιο βράδυ της Ικαρίας, τυχαίως, να παρετείτε. Και μετά να αρχίζεις το μπάλωμα. Δεν θα δείχνουμε μόνο του τον Λιγνάδη. θα δείχνουμε, μάλλον συγγνώμη, δεν θα δείχνουμε και με άλλους το λιγνάδι, γιατί σε όλες τις φωτογραφίες οι άλλοι είναι σημαίνοντα πρόσωπα. Είναι ο Μητσοτάκης, είναι η Μενδώνη, είναι ο Μαρκουλάκης, εκείνος θυμάστε που έπαιρνε τηλέφωνο τον Πρωθυπουργό και έλυνε τα ζητήματα με τα θέατρα κλπ. Με ένα τηλεφώνημα. Και είναι και διάφοροι άλλοι γύρω από εκεί. Μόνο του θα τον δείχνουμε, λέει η ΕΡΤ. Καλά κάνει ο Λιγνάδης και απειλεί με μηνύσεις. Όχι, καλά κάνει και το λέω εν πλήρη συνειδήση. Διότι όλα αυτά, καταρχάς πριν απειλήσει με μηνύσεις ο Λιγνάδης, πάνε κάποιοι άλλοι στους εισαγγελείς και λένε τι συνέβη με το Λιγνάδη. Και εν πάση περιπτώσει όλα όμως στα δικαστήρια. Εκεί είναι η φυσική κατάληξη αυτών των υποθέσεων, ειδικά όταν μιλάμε για ποινικά αδικήματα. Working career came first that year. She wanted respect, but she was easy on the eyes and became the boss's pet. Oh no, no. The choices we make and things we say create the hands of fate. The things she did and words she said drove her man away. She pushed herself, ignored her health and began to fall apart. Doomed is the soul who ignores their broken heart. Oh no, no, no. Sometimes you lose it all. Έτσι φτάνεις να συζητάς για τα αρσενικά παλαιάς κοπής που δεν το βάζουν κάτω όταν οι 19χρονες τους λένε όχι, αλλά αυτοί επιμένουν εκεί και συνεχίζουν. Και έτσι φτάνεις σε κάτι τύπους που κατουρούσαν, λέει, στον Εροχήτη, εκεί που ήταν το καμαρίνι της μικρής, της μικρότερης σε ηλικία και απροστάτευτης προφανώς ηθοποιού, και φτάνεις και σε άλλα τέτοια περίεργα και βρώμικα πράγματα, τα οποία στην ουσία λεκιάζουν, θα μου πεις τώρα το περίμενες να το μάθεις και εσύ, λεκιάζουν όμως αυτόν τον υπέροχο χώρο του θεάματος, που καλό θα είναι να βάλει και ο ίδιος τα πράγματα στη θέση του, στις τάξεις του μέσα, και να αποβάλει ό,τι πρέπει να αποβληθεί. Θα μου πεις τώρα, έρχεσαι απ' έξω και κουνάς το δάχτυλο. Άμα ήσουν μέσα εκεί θα έβλεπες πόσο δύσκολο είναι να μιλήσει ο καθένας, και άμα δεν γίνει μια αρχή, ξέρω, καταλαβαίνω. Επίσης κρατήστε και άλλη μία σημείωση γι' αυτό, γιατί ακούμε προσοχή και τις δηλώσεις του σωματείου, ενός ανθρώπου πολύ αξιοπρεπούς, του Σπύρου του Μπιμπίλα, ο οποίος είναι ο πρόεδρος, ναι, κωμικός ηθοποιός με όχι πολύ μεγάλους ρόλους, κάτι ρολάκια κλπ. Και λίγο έτσι ελαφρών σε ό,τι αφορά τους ρόλους, θέλω να πω, ελαφρά σκοπής ρόλους, ας το πω έτσι, αλλά πολύ σοβαρός άνθρωπος από ό,τι φαίνεται όταν βγαίνει να μιλήσει για τα συνδικαλιστικά του θέματα. Είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και που λέει ότι εμείς εδώ δεν είμαστε ιερά εξέταση, δεν είμαστε εμείς που θα πάρουμε τις αποφάσεις, εμείς θέλουμε να φτιάξει η κατάσταση στο χώρο και εμείς θέλουμε να στηρίξουμε ψυχολογικά τους πάντες, ναι, και τους θήτες. Και θυμηθείτε το αυτό, γιατί έχει μια σημασία σε σχέση με τους θήτες. Να σας διαβάσω πρώτα τη δήλωσή του για να μην υπάρξουν παρερμηνίες. Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών προσπαθεί αυτή τη στιγμή να καλύψει τα μέλη του με κάθε τρόπο, να βοηθήσει νομικά, να πει σε ποιους αυτές οι πράξεις είναι κολάσιμες και μπορούν να πάνε στη νομική οδό, να δει ποια έχουν παραγραφεί ενδεχομένως, να δει ποιοι χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη και οι θύτες και τα θύματα. Δεν έχουμε τη διάθεση ούτε να αποκεφαλίσουμε ούτε να διώξουμε από το θέατρο σπουδαίους ηθοποιούς. Έχουμε διάθεση να διορθωθεί η κατάσταση, να αποκατασταθεί η ηρεμία, να ζητηθούν συγγνώμες αλλά και έμπρακτες. Εγώ λέω μακάρι, κύριε Μπιμπίλα μου, μακάρι να ζητηθούν οι συγγνώμες και οι έμπρακτες, αλλά η μεγαλύτερη συγγνώμη πια δεν μπορεί να ζητηθεί. Και σε πολλές περιπτώσεις αυτά τα πράγματα δεν ξεγίνονται. Πώς να σας το πω, πια δεν ξεγίνονται. Κρατήστε όμως αυτό για την ψυχολογική υποστήριξη και των θυμάτων, φυσικά και των θυμάτων, αλλά και των θητών. Αυτή τη στιγμή τα θύματα είναι πιο ισχυρά από τους θύτες. Είναι ξεκάθαρο στο δημόσιο διάλογο που γίνεται. Είναι ξεκάθαρο. Και καλά κάνει και είναι, καλά κάνουν και είναι πιο ισχυρά. Ευτυχώς που συμβαίνει τώρα πια, έστω και αργά σε πολλές περιπτώσεις, έστω και μετά από την παραγραφή κάποιων αδικημάτων ενδεχομένως δια της νομικής οδού, διότι τα νομικά είναι συγκεκριμένα και λένε αυτό ισχύει, ακόμα αυτό δεν ισχύει. Έτσι έγινε και με την Μπεκατόρου. Όμως σε επίπεδο κοινωνίας, σε επίπεδο απεύθυνσης προς το κοινό, τα θύματα αυτή τη στιγμή ευτυχώς και επιτέλους είναι πιο δυνατά από τους θύτες. Αλλά κρατήστε μία σημείωση κάπου στην άκρη και μακάρι να βγω ψεύτης και να κάνω λάθος. Σε κάποιες από τις περιπτώσεις αυτές θα υπάρχουν πολύ βαριές συνέπειες και δεν θα είναι ποινικές ή νομικές. Θα είναι άλλου είδους συνέπειες, διότι σε αυτόν τον χώρο που έχει μάθει να θρέφεται από το θέαμα, από την αποδοχή, από την αναγνώριση, από το κοινωνικό στάτους που προσφέρει η τέχνη, η πτώση αυτή είναι πάρα πάρα πολύ βαριά για να την αντέξεις. Και ενδεχομένως θα δούμε πολύ βαριές συνέπειες σε κάποιους από τους ανθρώπους αυτούς που δεν θα είναι ποινικές. Και το σταματώ εδώ. Why'd she have to run away from me? It's a mystery why I love her more today. I loved her yesterday. I thought that she'd come back to why me? Why me? Why me? Why me? Why me? Why me? Όσο για εκείνο το αρσενικό παλιά σκοπής, τι να σας πω παιδιά, μόνο μία κουβέντα. Όχι επί του θέματος, ελπίζω και αυτά να τα λύσει κάποια στιγμή η δικαιοσύνη αναλόγως με τις καταγγελίες. Αν και σε αυτή την περίπτωση ήταν ενήλικη η παθούσα και από ό,τι φαίνεται μάλλον η δικαιοσύνη δεν έχει να κάνει και πάρα πολλά πράγματα, τουλάχιστον εννοώ για την περίπτωση Χαϊκάλη. Έχω μία πολιτική, συγγνώμη που γελώ, αλλά από τότε προκαλούσε γέλιο η υπόθεση αυτή, πριν μάθεις για το αρσενικό παλιάς Κοπής. Ότι αυτό το αρσενικό παλιάς Κοπής υπήρξε υπουργός, υφυπουργός για να είμαι ακριβής, κοινωνικών ασφαλίσεων, ότι αυτό το αρσενικό παλιάς Κοπής κλήθηκε να λύσει το ασφαλιστικό, έστω και για αυτόν τον 1,5 μήνα έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, γιατί για παραπάνω δεν έκατσε, επειδή μετά έπεσε η κυβέρνηση τον Αύγουστο του 2015, ήταν από τις 18 Ιουλίου, το έψαξα, μην νομίζετε ότι τα θυμάμαι έτσι απ' έξω, από τις 18 Ιουλίου του 2015 μέχρι τις 27 Αυγούστου του 2015 υπήρξε υπουργός, υπήρξε υφυπουργός κοινωνικών ασφαλίσεων ο Παύλος Χαϊκάλης. Σε μια αριστερή κυβέρνηση, δηλαδή θα γράψει η ιστορία κάποτε ότι το αρσενικό παλαιάς Κοπής που σε αυτή την φάση μαθαίνουμε αυτά τα πράγματα για αυτόν, υπήρξε και υφυπουργός που κλήθηκε να λύσει το ασφαλιστικό από μια μάλιστα αριστερή κυβέρνηση στην εκείνη τη μικρή γωνίτσα του κόσμου της χώρας εκείνης που λέγαμε και πριν ανακάλυψε Παρθενώνες, όταν εμείς κάναμε Παρθενώνες, οι άλλοι ήταν ακόμα στα Βελανίδια και τέτοια. Λοιπόν, όταν εμείς βάζαμε αρσενικά παλαιάς Κοπής να λύσουν το ασφαλιστικό, εσείς ακόμα κάνατε μαου-μαου εκεί στις Βρυξέλλες και στα Πέριξ του Λονδίνου και των Βερσαλιών και των Βερολίνων, κύριοι. Φεύγω από τα της τέχνης και πάω στην άλλη τέχνη της εξαπάτησης, της πολιτικής εξαπάτησης και του πολιτικού αμοραλισμού, διότι μία μέρα μετά το γεύμα Μητσοτάκη στην Ικαρία, όταν μαθαίνεις, σας έλεγα τα νούμερα, πόσα πρόστιμα πληρώσαν εκείνο το Σάββατο το συγκεκριμένο που ήταν ο Μητσοτάκης στην Ικαρία, που δεν πλήρωσε φυσικά πρόστιμο ούτε αυτός ούτε ο Στεφανάδης που τον φιλοξένησε και που κανονικά για τριχίλιαρο έπρεπε να πάει. Υπήρχε ένα νούμερο βαρύ-βαρύ, καλό-καλό, έτσι που πληρώσαμε όλοι οι υπόλοιποι, σε μία μόνο μέρα. Λοιπόν, τώρα αποκαλύπτεται και η ιστορία μιας 80χρονης γυναίκας στη Λαμία, η οποία μάλιστα είχε και ένα ιστορικό βαρύ, θα μου πεις που να το ξέρει τώρα, το όργανο της τάξης, το ιστορικό το βαρύ. Άστο στην άκρη. Βλέπεις μια 80χρονη, μια γριά που πουλάει κάτι χόρτα που να σε πάρει ευχή σε έναν δρόμο της Λαμίας. Και πας εκεί πάνω, άσε, δεν το ήξερες, δεν το ήξερες, ομολογώ ότι δεν το ήξερες. Μετά που το μαθαίνουμε εμείς, μετά γίνεται ακόμα χειρότερη η ξεφτύλα. Αλλά θα σε δικαιολογήσω μέχρι εκεί, ότι δεν ήξερες τώρα η γιαγιά τι έχει περάσει στο παρελθόν, αλλά βλέπεις που να σε πάρει ευχή μια 80χρονη γυναίκα και λες, εδώ είμαστε τώρα. Θα πάμε να βάλουμε πρόστιμο 300 ευρώ για άσκοπη μετακίνηση, γιατί δεν έχει ούτε χαρτί ούτε SMS έχει στείλει ότι βγαίνει να πουλήσει χόρτα να βγάλει κάνα μεροκάματο επειδή πεινάει, ούτε έχεις κάποιο τρόπο για να βγάλεις ρε παιδί μου το μεροκάματο για τα μέτρα και να γράψουν το βράδυ ειδήσεις τόσα πρόστιμα στους πολίτες αυτής της χώρας την ώρα που ο Μητσοτάκης τραπεζώνεται και πας και το ρίχνεις στη γριά το πρόστιμο 300 ευρώ επειδή βγήκε από το σπίτι και μετά που ξετυλίγεται το κουβάρι σιγά σιγά αναγκάζεσαι πάλι να το μαζέψεις και αναρωτιέμαι γιατί το μαζεύει ο Σταϊκούρας, γιατί την πήρε ο ίδιος ο Σταϊκούρας τηλέφωνο για να της πει καταρχάς να παραγράψει το πρόστιμο ως όφιλε και μπράβο τους αυτό ξεκάθαρα, έτσι αυτό έπρεπε να κάνει και αλίμονο αν δεν το έκανε. αλλά και να της πει και ότι θα έρθω στη Λαμία και θα σε δω να μιλήσουμε, να τα πούμε από κοντά. Αναρωτιέμαι γιατί. Γιατί αναγνώρισες ότι σε μια 80χρονη ήταν ανήθικο να βάλεις τέτοιο πρόστιμο, ειδικά δε όταν ο άλλος τραπεζώνεται. Ή μήπως επειδή έμαθες την ιστορία που είναι από πίσω, που είναι touching που λέμε και στο χωριό μου και συγκινεί τον κόσμο, ότι η γυναίκα σε τρία διαφορετικά τροχεία έχει χάσει τα δυο της παιδιά και τον εγγονό της, και ότι έβγαινε έξω για να ξεσκάσει λίγο, να πάρει λίγο αέρα, δεν είχε τόσο ανάγκη το να πουλήσει τα χόρτα, αλλά ότι ήταν η έξοδός της, η διέξοδός της αυτή, και εσύ πήγες με τα όργανα της τάξης και της επέβαλες πρόστιμο. Ωπς, λάθος θα μου πεις, λάθος, εντάξει. Αλλά ξέρεις κάτι, κάτι τέτοια μικρά λαθάκια, με κάτι τέτοιες από την άλλη μεριά, μικρές ανεμελιές, είναι να σε κάνουν να απαντάς στο ερώτημα που έβαλα από την αρχή, αν ακόμα το θυμάστε. Ποια είναι η σημαντικότερη είδηση που να πάρει σήμερα? Ποια είναι η σημαντικότερη είδηση? Το πρόστιμο στη γιαγιά? Όχι, δεν είναι. Το τραπέζι του Μητσοτάκη? Ούτε αυτό δεν είναι καν. Η ΕΡΤ που λογοκρίνει? Θα σας πω ότι, αν και είναι σημαντικό για τα γενικότερα θέματα της επικοινωνίας και του διαλόγου σε αυτή τη χώρα, ούτε και αυτό δεν είναι. Το πιο σημαντικό είναι ότι έχεις αυτή τη στιγμή μια πανδημία που θερίζει, που ακόμα δεν έχεις ξεμπερδέψει, που δεν έχεις πάρει τα απαραίτητα μέτρα, που δεν κάνεις ό,τι θα μπορούσες να κάνεις για να βοηθήσεις τον λαό αυτού εδώ του τόπου, και τελικά καταλήγεις σε εκείνα τα μικρά πραγματάκια που δείχνουν, ακριβώς επειδή γίνονται εν μέσω αυτής της πανδημίας, ποιος πραγματικά είσαι. Και όλο αυτό είναι ένα κουβάρι που σας έλεγα, που τυλιγόμαστε όλοι μαζί, λυκνιζόμαστε, σήμερα που και ο μήνας έχει 9 και είναι της ανεμελιάς, κάθε 9 του μήνα. Η γυναίκα, έχοντας χάσει δύο γιους και έναν εγγονό σε τροχέα, είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας πάνω από τα μνήματα των ανθρώπων. Θα μου πεις τι σας λέω τώρα, για να μας φτιάξει τη μέρα? Όχι βέβαια, για να καταλάβετε, αλλά ας το παρελθόν. Ας το παρελθόν, γιατί όντως ο αστυνομικός δεν το ήξερε και δεν μπορούσε να το ξέρει αυτό. Μόνο με το γεγονός ότι έχεις μπροστά σου μια 80χρονη. Και η ερώτηση μετά είναι, γιατί, κύριε Σταϊκούρα μου, σε άλλους 80χρονους έχεις σβήσει τα πρόστιμα, σε ανθρώπους που βγήκαν έξω, που είναι η μόνη τους χαρά αυτή τη στιγμή να βγουν να περπατήσουν, μπορεί να μην έχουν κινητό, μπορεί να μην έχουν γράψει σωστά το χαρτί, μπορεί να μην, για χίλιους δυο λόγους, που βγαίνουν να κάνουν μια βόλτα? Εκεί βρήκες να εξαντλήσεις την αυστηρότητά σου? Περιμένω να σβήσεις σε όλους τους 80χρονους τα πρόστιμα, και όχι μόνο στους χαροκαμένους που έχουν κάνει απόπειρα αυτοκτονίας επειδή έχουν ζήσει όλα αυτά τα τραγικά πράγματα στη ζωή τους. Παράλογο? Παράλογο μάλλον, ε. Καλά. Θα κλείσω αυτή την εκπομπή με Χάρη Θεοχάρη. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο οι εκπομπές, ειδικά σε τέτοιες μέρες, να είναι μόνο θεματικές και να πεις θα πιάσω ένα θέμα, θα τραβήξω μια κλωστή από την επικαιρότητα, να το εξαντλήσω μέχρι εκεί που δεν πάει. Διότι δεν τους προλαβαίνεις. Χάρης Θεοχάρης, το μεγάλο κεφάλαιο για τον ελληνικό τουρισμό, εχθές έκανε δηλώσεις και μας έδειξε τον δρόμο για το άνοιγμα του τουρισμού για φέτος. μας είπε την μεγάλη, τη βαθιστόχαστη πρόταση, ότι το κρίσιμο τώρα δεν είναι το πότε θα ανοίξουμε τον τουρισμό. Το κρίσιμο ερώτημα τώρα είναι το πώς θα ανοίξουμε τον τουρισμό. Χριτς χριτς, Θεοχάρης από κάτω. Αυτές τις μέρες, να ξέρετε, και ίσως αύριο, ας κάνω μια προαναγγελία έτσι να σας κρατήσω σε αγωνία, ίσως αύριο να έχω και ρεπορτάζ πρωτογενές για τις προσπάθειες που γίνονται να πιστεί, ακόμα και με επιστημονικά δεδομένα, ακόμα και από τις πιο βαριές επιστημονικές υπογραφές αυτή τη στιγμή σε ελληνικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό, την πιο βαριά υπογραφή που μπορείτε να φανταστείτε, να πιστούμε με δίθεν επιστημονικά στοιχεία ότι δεν αυξήθηκε ο κορονοϊός στην Ελλάδα από τον τουρισμό. Ακόμα το συζητάνε και ακόμα το ισχυρίζονται οι αθεόφοβοι. Κρατήστε το λίγο στην άκρη. Αυτό μπορεί αύριο να έχουμε να συζητάμε πιο συγκεκριμένα πράγματα. Ο Θεοχάρης πάντως ετοιμάζεται ξανά για το άνοιγμα. Κάτι λέει ότι θα υπάρξει, δεν θα υπάρξει εμβολιαστικό διαβατήριο, δεν θα βάλουμε τέτοια πράγματα. Θα έχουμε όμως στη διάθεσή μας τα rapid test. Ποιος θα τα πληρώνει τα rapid test για τους τουρίστες, κύριε Θεοχάρη μου? Ποιος θα τα πληρώνει τα rapid test για τους τουρίστες? Και θα έχουμε και το εμβόλιο ως προσθετικό, δηλαδή ότι κάποιος θα μπορεί, που έχει κάνει το εμβόλιο, θα μπορεί να κινείται λίγο πιο άνετα, με δεδομένο του ότι δεν θα αναγκαστούμε να τον νοσηλεύσουμε, τουλάχιστον αυτό. Δεν σημαίνει ότι δεν κολλάει, το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Έχει δίκιο ο Θεοχάρης αυτό, ότι δεν θα αναγκαστούμε να τον νοσηλεύσουμε, εφόσον αφού έχει κάνει το εμβόλιο δεν πρόκειται να νοσήσει βαριά από τον κορονοϊό. Και από εκεί και πέρα ψάχνουμε όχι το πότε θα ανοίξει, αλλά το πώς θα ανοίξει. Ο τουρισμός βεβαίως. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω με ένα ερώτημα μικρό προς τον κύριο Θεοχάρη, επειδή είδαμε και γνωριστήκαμε έτσι πολύ καλά, όχι προσωπικά, γνωριστήκαμε ως λαός με τον κύριο Θεοχάρη και στον προηγούμενο του χρόνο του τουρισμού, και νομίζω ότι το μείζον ερώτημα δεν είναι ούτε το πότε, ούτε το πώς θα ανοίξει. Είναι το για ποιον και είναι και ποιος θα πάρει τις αποφάσεις. Κύριε Θεοχάρη μου, θα τις πάρετε εσείς τις αποφάσεις ή θα τις πάρουν οι ταξιδιωτικοί πράκτορες ή θα τις πάρει η TUI? Με όλο το σεβασμό πάντα ρωτώ, αλλά επειδή έχω και κάτι προηγούμενα γι' αυτό. Κρατήστε το αυτό, βάλτε ένα συνεχίζετε έτσι για να κρατήσω και αγωνία για τις αυριανές πίσω σελίδες. Αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε μαζί. Να είστε καλά, να προσέχετε και μάλλον όλα θα πάνε καλά. Γεια χαρά. Thank you.